الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم نائب اعظم خدا خلیفہ اعظم یزدانی وجہ تکوین کائنات باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بارگاہ معلا میں بارگاہ مجلہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و مقدر محتشم و مکرم سامعین کرام گرامی قدر حضرات تمام تعریف اور تمام پر محاسن و مکاری صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے آپ رات کی خدمت میں تراویح کے بعد یہ درس رکھا گیا ہے. دعا کیجیے رب کریم اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکرین کی برکتوں سے رات کی رفعت عالیہ کی برکت سے ہمارے روزے ہماری تراویح جملہ عبادات صدقات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تعارف نبوت کے عنوان سے ضرورت نبوت منصب نبوت پر ایک مفصل کلام اور بلکہ مدلل اور مختصر کلام آپ نے سماعت کیا. تعظیم نبوت کے حوالے سے دو قسطیں گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت کر لی ہیں. کل کے درس میں بھی آپ حضرات نے تعظیم اور عبادت کی مفہوم کو ایک مدلل پیرائے میں قرآن و سنت کے پیرائے میں سماعت کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے تعظیم نبوت کا جو تصور دیا ہے اور اللہ رب العزت اور اس کے کلام نے جو ہم سے جس عمل کو مطلوب کیا ہے اور مقصود کیا ہے ایمان تعظیم رسول پھر نماز و زکات تمام عبادتیں اور فرما اولئک هم المفلحون جس ترتیب پر عمل کرے گا وہی فلاح یافتہ ہے اور اسی کو کامیابی نصیب ہوئی ہے. حضرات گرامی کل کے درس میں بنیادی بحث ہم نے آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پیش کی. آپ نے حالت نماز ایک عقیدے کی تاریخ کو رقم کیا، ایک اعتدال کی تاریخ کو رقم کیا، ایک شریعت کی تاریخ کو رقم کیا، ایک رضاء الہی اور خوشنودی مصطفی کی تاریخ کو رقم کیا اور یہ بتا دیا کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. آج اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم آج اپنے حضرت کا آخری حصہ پیش کر رہے ہیں، ورنہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منصب نبوت بھی ایسا موضوع نہیں جس کو تین چار دن میں سمیٹا جا سکے اور تعظیم نبوت بھی یہ موضوع نہیں. اللہ رب العزت جس کے دل پر جتنا فیضان فرماتا ہے اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور مقام نبوت کو سمجھنے کے لیے راہیں اتنی وسیع ہو جاتی ہے. ایک ہے جس کا منہ بگڑتا ہے نبی کا نام لینے سے، اور ایک ہے کہ جناب 18-18 جلدیں لکھ دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ باپ بھی ادا نہیں ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرداؤں میں نے حالت نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی اور اپنی نسبت اپنے والد صاحب کی طرف کی. اس کی حقیقت کو آپ اگر آپ نے سماعت فرمایا. میں اسی ترتیب کو آگے لے کر چلتا ہوں اس لیے کہ نماز جملہ عبادات میں بڑی مزین اور معلی عبادت ہے، تمام پر مقدم عبادت ہے نماز. نماز ہی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور ہماری کل کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ہم اور فرائض جمع ہو جائیں تو اصل فرد رہے گا، ہم بے اثر ہو جائیں گے، لیکن جب وہ تمام عبادات اور پیارے نبی جمع ہو جائیں تو جناب پھر اصل الاصول ذات سرکار کی ہوگی اور وہ سرکار کے سامنے بے اثر ہو جائیں گے. اس طرح کے کل آپ نے ابو الحق کے عمل کو بھی دیکھا، اور مومنین جو بارگاہ مصطفی علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب کو بجا نہیں لاتے ان کی عمل کی بربادی بھی دیکھی، اور نتیجہ اس میں یہی نکلا کہ کافر بھی ہو اور کسی بھی جہد سے اگر نبی کی تعظیم کرتا ہے تو رب کریم اس پر اپنا کرم اور رحم فرماتا ہے، اور اگر کوئی صاحب ایمان ہو اور داڑھی اور پگڑی کے چکر میں لگا رہا ہے اور کہے کہ یہی سب کچھ ہے اور نسبت رسول کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے عمل برباد کر دیے جاتے ہیں. لیکن کامل وہ ہے جو نسبت رسول کو لے کر پھر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، سنتوں کو اپناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سنت کہلاتی ہے، یہ ساری چیز اسلام کہلاتی ہے. اس لیے کہ بعون رسیدی تمام ابول حدیث، شاعری مشرق میں یہی کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ اگر جو نسبت سرکار کی طرف نہیں پہنچے گی وہ عمل بھی ہوگا تو ابول حبی ہو جائے. اس لیے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ نہ چلا ہوا ہو اور وہ سرکار کے دربار تک نہ پہنچ رہی ہو، تو اگر بعون رسیدی تمام ابول حدیث کہ اگر وہ سرکار کے دربار تک نہ پہنچ سکے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا عکس اس عبادت پر نہ پڑ سکے تو وہ عبادت نہیں بلکہ ابو جہل کا عمل ہے. اور یہی گویا کہ عقیدہ ہے کہ جناب صحابہ اکرام علی مردوان نے پیش فرمایا. آئیے آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری شریف کتاب التحجد میں یہ روایت بڑے واضح طور پر موجود ہے، میں اسی کو لیتے ہوئے کیونکہ یہ حوالے اکثر آپ سماعت کرتے ہیں لیکن ایک مستقل کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے، بحث چل رہی ہے، یہ دلائل کیونکہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، سیاستا کی روایات ہیں تو گویا کہ اس کو پیش کرنا ضروری ہے. صحیح بخاری شریف کتاب التحجد میں ابتدا میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہن سرکار کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے قریبی دوست سے کہتے ہیں کہ آج میں سرکار کی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، صلی تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحممت بامر سوء، میں سرکار کی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا لیکن ایک بڑا گھٹیا خیال میرے دل میں آ گیا، بڑا گندا خیال میرے دل میں آ گیا، حممت بامر سوء، میرے دل نے بہت غلط بات کو سوچ لیا. ارے سرکار کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو کیا دل میں ایسا خیال آ گیا؟ تو آپ دیکھیے تہجد کی نماز نبی پاک کے لیے فرض ہے، ہمارے لیے نفل ہے، اور یہ اجماعی قاعدہ ہے فقہ کا کہ قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، قیام کی مطلقاً اور مکمل استطاعت ہونے کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. لیکن فرض نماز ایسی ہے کہ جناب جس میں اگر اتنی بھی طاقت ہے کہ بندہ کسی دیوار کی ٹیک لگا کر اللہ اکبر کہہ سکے، اتنی بھی اگر اس میں طاقت ہے تو اس پر قیام فرض ہے. تو لہذا ہماری گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے لیے یہی طریقہ بنا دیتی کہ مردوں کی نماز کھڑے ہو کر ہے اور عورتوں کی نماز بیٹھ کر ہے، تو ان کو بھی آپ عزت دیجئے کہ قیام فرض ہے. اگر اتنی بھی طاقت اس انسان کے اندر ہے کہ وہ دیوار کی ٹیک، لاٹھی کی ٹیک، کسی چیز کی ٹیک لگا کر تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو اتنا بھی قیام اس پر فرض ہے. یہ نہیں کہ ذرا سے سر میں درد ہو جائے تو پان کی دکان پر ہم دو گھنٹہ بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے ٹیبل ڈھونڈنا ہوتا ہے، کرسی ڈھونڈنی ہوتی ہے، یا جناب ہم نے بیٹھ کر نماز تلاش کرنے کا بہانہ دیکھنا ہوتا ہے. تو نماز اللہ کے لیے ہے، کسی بندے کسی مولوی صاحب کو دکھانا نہیں ہے. تو لہذا اس میں یہ چیز ہے کہ جب تک بندے کے اندر استطاعت ہے، اتنی بھی طاقت ہے کہ وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر گویا کہ کسی شے کے سہارے سے، لاٹھی کے سہارے سے اللہ اکبر کہہ سکے، اتنی بھی اگر اس میں طاقت ہے تو اس پر قیام فرض ہے. تو آج تو ہم تھوڑا سا سر میں درد ہوتا قیام چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن نفل کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ خواب طاقتور ہیں، پہلوان ہیں، مضبوط جسم ہے، آثار بالکل تازہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، نفل نماز میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن افضل الاولی یہی ہے کہ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے تاکہ اس کا مکمل اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے. تو دیکھیں تہجد جو ہے یہ نفلی نماز ہے. محبت سلو کے پاس تہجد نفلی نماز ہے اور اسے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. اب حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس خاکے کو سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تہجد کی تو میرے دل میں ایک بہت برا خیال آیا. اب دیکھیں نماز ہو رہی ہے اور نماز کے دوران ایک خیال دل میں آ رہا ہے. اس دوست نے پوچھا کیا خیال تمہارے دل میں آیا؟ کہا سرکار نے تلاوت لمبی کر دی تھی اور سرکار قیام کی حالت میں تھے اور پیچھے میرے پاؤں تھک گئے تو ہمم کو بھی امر سبھی وہ ہمم تو القدا وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قال. فرمایا کہ میرے دل نے یہ کہا کہ میں بیٹھ جاؤں اور سرکار کو نماز میں کھڑا چھوڑوں, لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا گھٹیا خیال ہے میرے دل کے اندر, بڑا گندا خیال ہے کہ سرکار قیام کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور میں پیچھے بیٹھ جاؤں. تو آپ دیکھیے نماز کی حالت میں یہ کیفیت آپ کے قلب پر طاری ہو رہی ہے, لیکن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 75% فقہ حنفی کو حضرت ابن مسعود سے لیتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار کے وہ عظیم صحابی ہیں, سرکار ان پر اتنا کرم فرماتے ہیں اور سرکار کے گھر میں ان کا اتنا آنا جانا ہے کہ اکثر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. تو اتنی شفقت کے باوجود دربار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات میں آپ نے بے رخی نہیں دکھائی, سستی نہیں دکھائی, ایسی گویا کہ بہرا ندی والی دیوانگی نہیں دکھائی کہ جس کے پاگل پن کہا جائے اور کہے کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا. لیکن فرمایا کہ نہیں, وہ مقام رسالت پر فائز ہے, وہ اللہ کے خلیفہ اعظم ہے. میں نے اس بات کو بہت گندا سمجھا اور برا سمجھا کہ سرکار مسلح پر قیام کر رہے ہوں اور میں پیچھے بیٹھ جاؤں. اللہ اکبر. یہاں سے علماء نے اس مسئلے کو لکھا اور بیان کیا امام منت و دین میرے آقا میرے مولا حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے کہ صحابہ اکرام کی محبت اس قدر تھی کہ وہ نماز کی حالت میں سرکار کا اکرام کرتے تھے اور سرکار ان پر اتنی شفقت فرماتے کہ سرکار ان کے گھر کے معاملات میں بھی ان سے ایسی بات کرتے کہ جناب ایسے دو دوست بات کرتے ہیں. فرمایا یہاں سے شفقت ایسی, وہاں سے ادب ایسا, لیکن اس کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سرکار کے کندھے پر ہاتھ ڈال رہے ہوں. کبھی وہ ایسا نہیں ہوا کہ بیگ بازار میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے بات کر رہے ہو جس طرح دو بندے بات کرتے ہیں. کبھی محبت میں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سرکار کا جبہ پھاڑ دیا ہو یا سرکار سے دل پر لپٹ گئے ہو. فرمایا تعظیم اور محبت تو تھی لیکن وہ روب کے جامے میں تھی, وہ غلغلے کے جامے میں تھی. اور سچی محبت وہی ہے کہ بندہ اگر کسی سے محبت کرے تو اس کو کاٹے نہیں, نوچے نہیں, بلکہ اس میں اگر مرغوب ہو کر رہے تو یہ صدق کامل ہے, یہ حب کامل ہے, ورنہ میں سمجھتا ہوں باقی سب دکھاوے کی محبت ہے. اور صحابہ کرام کے متعلق علماء نے یہ لکھا کہ جناب حب کامل کیا ہے, عقیدت کامل کیا ہے. فرمایا جس طرح کہ اگر کسی شمع کو آپ فروزہ کر دیں اور اس کو گویا کہ بے راہ روی والی ہوا سے بچانے کی کوشش کریں تو آپ اس پر فانوس چڑھا دیتے ہیں, ایک شیشہ لگا دیتے ہیں تاکہ شیشہ اس فضائی ہوا کو روک دے, خارجی ہوا کو روک دے, بے راہ روی والی ہوا کو روک دے تاکہ وہ شمع کو بل نہ کر دے. تو فرمایا جب دل میں حضور کی محبت یا کسی شخص کی محبت زندہ ہو جاتی ہے تو زندہ ہونا تو بہت آسان ہے, اس کو قائم رکھنا بہت مشکل ہے. قائم رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پر اس ذات کے روب کا آئینہ چڑھا دیا جائے. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جناب جس میں اگر کوئی بزرگ ہو, کوئی عالم ہو, جس سے ہمیں عقیدت ہو, تو ہم یہ نہیں کہ اس پر ہم جھپٹ پڑیں, یہ ادب کے خلاف ہے, یہ تعظیم کے خلاف ہے, بلکہ یہ ہے کہ ان کی زیارت ہی شرط کی بات ہوتی ہے, ان کو دیکھنا ہی شرط کی بات ہوتی ہے, ہمارے کسی عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے, اذیت نہ پہنچ جائے. یہی گویا کہ کامل محبت کی نشانی ہوتی ہے, یہی آداب سرکار کے دربار کے ہیں اور یہی آداب آپ کے نائبین کے دربار کے ہیں. اب حضرات گرامی دیکھیے, میں اس پر ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سرکار کے صحابی حضرت عمر بن عاص شفا میں قاضیان لکھتے ہیں کہ ان کا غلام ان کے پاؤں دبا رہا تھا, دباتے ہوئے ان کو ذرا بہت بشاشی کے عالم میں دیکھا تو اس نے حضرت عمر بن عاص کے بارے میں دل میں سوچا کہ آج آقا کی طبیعت بڑی بشاشی کی طرف سے کچھ پوچھ لیتا ہوں. اس نے کہا حضور کچھ جسارت کر سکتا ہوں؟ کہا پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ سرکار کے دربار میں گئے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عاص نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا ہاں گیا ہوں. تو کہا کتنی دفعہ گئے؟ تو فرمایا کہ میں تو اتنی دفعہ گیا کہ مجھے خود یاد نہیں, میں تو بس وہیں پڑا رہتا تھا, وہیں جاتا وہیں آتا, اور کتابوں میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, صحابہ اکرام اگر کہیں کام بھی کر رہے ہوتے اور تھوڑا دیر گزرتی ان کا دل تڑپنے لگتا اور وہ کام چھوڑ کر مسجد نبوی میں آتے, سرکار کے چہرے کو دیکھتے پھر اور چلے جاتے, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سنتے پھر چلے جاتے. اور حضرت صوبان سے متعلق یہ روایت موجود ہے سیاستا کے اندر کہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر رو رہے تھے, سرکار نے دیکھا کہ تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور اب تو آپ کے دربار میں پہنچ جاتا ہوں, کام ہو گھر ہو جب آپ کی یاد آتی ہے میں گویا کہ سب چیز چھوڑ کر آپ کے دربار میں آ جاتا ہوں, لیکن حضور جب آپ اعلی علیین میں ہوں گے, جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے, اس وقت اگر آپ کی زیارت کا شوق ہمارے دلوں کو آئے گا تو ہم کیسے آئیں گے. حضور اسی تصور کو سوچ کر میرا دل بھر آ رہا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. سرکار نے یہ بات سنی, جبریل امین آیت لے کر نازل ہو گئے کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ رسول کی تعظیم کرتا ہے اور ان کی فرمان برداری کرتا ہے تو وہ پھر ہو جائے گا من النبیین, وہ صدیقین, وہ شہداء و صالحین. اللہ رب العزت نے کیا فرماتا ہے, ہم اس کی عقیدت اور احترام کو مقصود رکھتے ہوئے اسے نبیین کے ساتھ ملا دیں گے, صدیقین کے ساتھ ملا دیں گے, شہداء کے ساتھ ملا دیں گے, صالحین کے ساتھ ملا دیں گے. یہ ہم سے کہتے ہیں جی یہ محبت محبت کیا ہوتی ہے, میں نے کہا ویدے پڑھ لی, کوئی رامائن پڑھ لی آپ نے, قرآن نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھی. تو کہتے ہیں آپ اپنی محبت محبت بہت کرتے ہیں, تو یہ محبتوں سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھیے, روزہ رکھیے. ہم نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن اصل محبت ہے وہ نہیں. محبت کا اسلام میں کیا دخل ہو سکتا ہے کہ بس آپ جتنی مشقت کر سکیں عبادت کر سکیں. ہم نے کہا نہیں, وہ رامائن میں ہوگا یا ویدوں میں ہوگا. اسلام دین فطرت ہے اور فطرت گویا کہ محبت کو چاہتی ہے اور اسلام فطرت کے مطابق کلام کرتا ہے. میں تو یہاں پر دعوے پیش کرنا چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی, صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ ما عبد طلحہ, تو نے قیامت کے لیے کیا کیا؟ تو وہ تم سے بڑے نماز پڑھنے والے تھے, تم سے زیادہ دین کی تبلیغ کا شوق رکھتے تھے. انہوں نے کہا ولا صلاتی ولا حج ولا صومی یا رسول اللہ, نہ میرے پاس کوئی نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, لیکن ایسا نہیں کہ رب کو دکھا سکوں. لیکن فرمایا ولیکن, لیکن ایک عمل ایسا ہے جس پر میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سرفرازی پر پہنچ جاؤں گا. سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمایا احب اللہ ورسولہ, میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کے رب سے پیار کرتا ہوں, آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کے رب سے پیار کرتا ہوں. پتا چلا محبت یہ کامل ہونے کی دلیل ہے. صحیح بخاری میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, سرکار کے صحابی ہیں, سرکار سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس کو دیکھ لیجیے, محبت چاہے کم ہو یا زیادہ ہو فائدہ پہنچائے گی. کامل ہو جائے تو بندہ شریعت کے خلاف کبھی کام نہیں کر سکتا. محبت اگر کمال پر پہنچ جائے شریعت کے خلاف کبھی کام نہیں کر سکتا وہ, لیکن اگر شیطان اس کو گھیر لے اور وہ اگر کوئی معصیت کر بھی جائے تو گناہ تو اس سے ہو گیا ہے, لیکن نفس محبت رسول اسے فائدہ دے گی. صحیح بخاری شریف بات یہ کہ سرکار کے ایک صحابی ہیں, چہیتے صحابی, ان کی طبیعت بڑی چلبلی تھی. جب سرکار کے پاس آتے سرکار ان کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے, سرکار ان کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے. ایک دن انہوں نے شراب پی لی, صحیح بخاری میں موجود ہے, ایک دن انہوں نے شراب پی لی, لوگوں نے پکڑ لیا ان کو, جناب مارنا پیٹنا شروع کیا. سرکار کو جب خبر پہنچی کہ جناب آپ کے اس چہیتے گویا کہ عاشق نے شراب پی لی ہے, سرکار علیہ السلام جب قریب پہنچے اور دیگر صحابہ اس پر لان تان کر رہے تھے کہ بڑا بے حیا نکلا تو, اس سے رسول پاک اتنی محبت کرتے تھے اور تو نے اتنی بڑی پدامنی کر دی, اللہ اکبر, تو رسول پاک کو کیا منہ دکھائے گا. اسی دوران سرکار تشریف لے آئے, ایک نے کہا لعنت ہو تجھ پر کہ تو نے شراب پی. سرکار نے فرمایا خبردار, میرے صحابی پر لعنت مت کرنا, اس لیے کہ اس کے دل میں میری محبت موجود ہے. تو دیکھیے بدعملی تو ہوئی لیکن فرمایا نفس سے محبت اس کے دل میں موجود ہے, اس پر لعنت نہ کرنا. صحیح بخاری کی اس روایت سے پتا چلا کہ اگر محبت کامل ہو جائے تو اتباع کامل ہوتی ہے, لیکن اگر محبت ناقص ہو لیکن وہ جتنی بھی رہے تو نفس سے محبت رسول فائدہ پہنچاتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم. یہاں سے بھی آپ دیکھیے کہ محبت اور تعظیم اشارہ پر چلنے والے, اس نہج پر چلنے والے آشیفوں پر رب کریم کیسے فیضان سے نوازتا ہے. اور سرکار خود ایسی سنت عطا فرماتے ہیں کہ شراب اس نے پی ہے, اس نے گناہ کی ہے, لیکن اسے حد دی جائے گی, لیکن اس پر لعنت نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا رسول اللہ؟ فرمایا اس کے دل میں میری محبت ہے, یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, یہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے. تو لہذا عقیدت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ, نفس سے عقیدت اجر پہنچائے گی. صالح ہوگا تو کمال پر پہنچے گا, گناہگار ہوگا تو شفاعت کا ذریعہ ضرور بنے گا. وہ محبت ایسی چیز ہے کہ جناب جو نجات کا ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیں اسی روایت کو تھوڑا آگے ہم لیتے ہیں. صحیح بخاری شریف کتاب التحجد کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اور مسلم امام احمد جلد نمبر 4 میں حضرت امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا کہ صحابہ اکرام کی عقیدت اور اکرام کا مقام دیکھیے کہ ان کو پتا ہے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں. مولوی صاحب آپ نہ بتائیں, انہیں پتا ہے یہ سید آمینہ کے بیٹے ہیں. آپ نہ بتائیں ہمیں کہ سیرت کے جلسوں میں آپ یہ تقریر کر رہے ہیں کہ جناب سرکار مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینے میں گئے, ان کے والد یہ تھے, ان کی والدہ یہ. میں نے کہا آپ سے زیادہ وہ صحابہ جانتے تھے. آپ نہ بتائیے, آپ سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں, یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. کیونکہ آپ سیرت النبی بیان کر رہے ہیں تو پھر ایسی سیرت بیان کریں جو نبی کے علاوہ کسی کے اندر نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے تھے, ان کے بیٹے تو ہر انسان کسی نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے. آپ جب سیرت کا جلسہ رکھ رہے ہیں تو پھر سیرت انسان نہ بیان کریں, صرف سیرت نبی بیان کریں. تاکہ پتا چل جائے کیونکہ آپ ممیز کر رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ جناب میں مسلمان کی تعریف میں کہوں کہ مسلمان چلتا ہے, مسلمان دیکھتا ہے, مسلمان کے دو ہاتھ ہوتے ہیں, مسلمان کے دو پاؤں ہوتے ہیں, مسلمان کھانا کھاتا ہے, مسلمان جناب لوگوں سے ہنس کے بات کرتا ہے, لوگ کہیں گے کافر بھی, تو کافر بھی کرتا ہے. آپ نے جب مسلمان کو تقریر کرنی ہے تو اشتراکی بات کیوں کرتے ہیں, انفرادی بات کیجئے. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب جب قومی اسمبلی کے اندر وزیروں کو بیوقوف بنا کر جب تم سیرت النبی کی کانفرنس کا دعویٰ کر کے خود اس کو ہائی جیک کرتے ہو تو اس کے اندر بات بھی تو ایسی کرو کہ جناب جو نبی سے ہو کسی اور سے نہ ہو. تم کہو جناب نبی نے بستر اٹھا لیا کسی کا اور اس کو گھر تک چھوڑ دیا. ہم نے کہا یہ سیرت تو ہے لیکن نبی کا خاصہ نہیں ہے, بتانا ہے تو بتاؤ. جو فرش مرجع پر کھڑے ہو کر آسمان پر چاند کو دو لخت کر دے وہ نبی ہوتا ہے. کوئی ایسی خصوصیت ہے جو میرے آقا کے علاوہ کسی میں نظر نہیں آتی. تو جب سیرت نبی کا جلتا ہے تو پھر بات ہی سرکار کی سیرت کی ہو, پھر سیرت انسان پر کلام نہ ہو, صرف انسانیت کے اہم شعبے پر کلام ہو اور خاص شعبے پر کلام ہو جسے نبی کہا جاتا ہے. یہ کیا لوگوں کے سامنے سیرت النبی کا نام لے کر خود کو عاشق رسول بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں, اس میں عمل بھی ایسا ہو, اس میں بیان بھی ایسا کیا جائے کہ جب بندے اٹھیں اس محفل سے تو سمجھ جائیں کہ واقعی میں ساری بشریت جمع ہو کر جس کے سامنے جھکتی ہے تو وہاں سے نبی بنتا ہے. ساری بشریت کی عظمتیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے نبوت کی عظمتیں شروع ہوتی ہے, اور جہاں پر سارے نبیوں کی عظمتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی عظمت شروع ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو گویا کہ یہ عظمتیں ہیں, یہ رفتیں ہیں. جب تک یہ نہ ہو تو جناب وہ سیرت کی کانفرنس جو اس کا اصل مقصد ہے, وہ بنیاد ہے, وہ اس سے محروم اور کافر ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا عمل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ جی عبداللہ کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا وہ صحابہ کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا, وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا. وہ جو نماز میں بیٹھ گئے نا, تو آپ بھی کسی عبد الجبار عبد القہار یا عبد الستار عبد الغفار کسی کے آپ بھی بیٹھے ہوں گے, لیکن آپ کا مصطفی کبھی آپ کے پیچھے ایسے خیال نہیں کرتا, لیکن صحابہ پیچھے کر رہے ہیں. تو انہیں پتا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے آمینہ کے بیٹے ہیں, مکہ میں پیدا ہوئے, 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے, لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ قرآن کو یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن تاج کمپنی چھپا ہے, وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبی کا جامع کیا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں اس کا منصب کیا ہے. وہ منصب کو دیکھتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ جو شخص نبوت کے مقام پر کلام کرے تو اسے چاہیے کہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ جس پر کلام کر رہا ہوں وہ خدا کا نائب ہے, وہ خدا کا رسول ہے, وہ خدا کا خلیفہ ہے. فرمایا جب یہ تصور دل میں آ جاتا ہے نہ تو نہ قلم گستاخی کرتی ہے اور نہ زبان سے گستاخی نکلتی ہے, نہ پھر دل گستاخی کا عزم رکھتا ہے. اس لیے کہ جب منصب دل میں اتر جاتا ہے کہ جس پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ خدا کا نائب ہے, خدا کا خلیفہ ہے. اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں, حضرت عباس کے بیٹے ہیں, ان کی والدہ ام فضل ہے. امام سیوطی نے تعارف خلفاء میں بنو عباس کے جہاں تعارف کرایا, درجنوں حدیث سے ان کی فضیلت نقل فرمائی, کیونکہ بنو عباس خلفاء انہیں سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ سے ام فضل گزر رہی تھی, لوگوں نے کہا اس کے گھر بچہ نہیں ہوگا. سرکار کی چچی کو لوگوں نے کہا ان کے گھر بچہ نہیں ہوگا. عباس کی بیوی بانج ہو گئی ہے, وہ گزر رہی تھی. سرکار نے بلایا چچی جان, ذرا ادھر تو آئیں. آئیں, فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا, اور وہ بیٹا پیدا ہوگا میری امت کا فقیہ ہوگا, اور اس سے بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوں گے. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے گھر میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں. سرکار فرما میں تم سے کہہ رہا ہوں نا ایسا ہوگا. گئے حضرت عباس کو لے کر آئی اور سرکار کی صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی. سرکار کی بارگاہ میں حضرت عباس نے عرض کی حضور آپ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا, وہ بڑا نیک اور صالح ہوگا, میری امت کا فقیہ ہوگا, اور میری امت کے بے شمار بادشاہ اور ملوک اس سے پیدا ہوں گے. تو بنو عباس کے بادشاہ تک کی بشارتیں میرے آقا نے عطا فرمائی. تو حضرت عیسیٰ اگر گویا کہ کسی کو دیکھ کر خبر دیتے ہیں یا گویا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کی خبر دیتے ہیں, تو میرا نبی ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور اس پیٹ والے کی سلب میں کیا ہے اس کی بھی خبر عطا فرمائی. تو یہ ہے میرے آقا کا علم, وہ نبیوں کا علم, یہ نبیوں کے رسولوں کا علم, یہ نبیوں کے نبیوں کا علم. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی پیدائش کی بشارت میرے آقا نے پہلے دے دی تھی. فرمائے میری امت کا فقیہ بنے گا. لوگ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو میں نے کہا الٹرا ساؤنڈ کیوں کروایا تھا, وہاں تو ہی تمہاری گڑبڑ نہیں ہوئی. اور کچھ شرم کرو یار, نبیوں کو نبی سمجھو, ان کا مقام دیکھو, ان کی عظمتیں دیکھو. خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بحث کے سمجھے بغیر پڑھنا بالکل تشنا لب ہونا ہے. اس بحث کو سمجھ کر پڑھنا, اس کی جاذبیت اور حلاوت کو پانا ہے. الٹرا ساؤنڈ اگر ڈاکٹر نہیں کر دیا تو کہتا کیوں کا معاملہ ہے ڈاکٹر, سا سائنس تحقیق کرتی ہے تو جناب سائنس کو لے لینا چاہیے. تو پروفیسر صاحب جب آپ اس الٹرا ساؤنڈ, کئی رپورٹیں, کئی ڈاکٹر آپ پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں, الٹرا ساؤنڈ کی اگر ایک رپورٹ ہے تو دس اس میں غلط ہوتی ہے, لیکن نبی کا مشاہدہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہہ دے وہ اسی طرح ہو کر رہتا ہے, وہ اسی طرح ہو کر سرکار کے دربار میں سے دبیل خویسرا اٹھ کر نکلا تھا, جو سرکار نے حنین مال غنیمت تقسیم کی تھی, وہ کھڑا ہوا کہنے لگا اے تیرے یا محمد, محمد ہم سے انصاف کرو. حضرت عمر نے کہا دان یا رسول اللہ ان یقتل هذا المنافق الخبیث. مسلم احمد, حضرت عمر نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی میں گردن مارتا ہوں. سرکار فرمایا نہیں نہیں, لوگ کہیں گے محمد کلمہ بھی پڑھاتا ہے اور مارتا بھی ہے. کہا اس کو جانے. جب وہ جانے لگا سرکار نے فرمایا میں اس کی پشت میں دیکھ رہا ہوں, قومیں پیدا ہوں گی, قرآن کثرت سے پڑھیں گی, حلق سے نیچے نہیں اترے گا, لیکن جو ان خارجیوں کو قتل کرے گا فرمایا وہ قوم سمود کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا, وہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا, ان میں سب سے بڑا فتین جو اس کی پشت سے پیدا ہوگا, اس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا, انگلیاں اس کی نہیں ہوگی. اور جب جنگ صفین لڑی گئی, مولا علی نے جب سب کو قتل کیا تو حضرت ابو سعید خدری نے ایک کے لاشے کو تلاش کیا اور جب دیکھا تو اس کا ہاتھ گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھا. تو دیکھیے نبی کا مشاہدہ دیکھیے آپ کہ جناب وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک ایک چیز کی خبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ مرحمت فرمائی, تو یہ خدا کا نائب ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا محبوب جو نطق کرتا ہے اپنی ہوائے نفس سے نہیں کرتا, وہ ہمارے مزاج سے شناسا ہے, ہمارے مزاج ہماری قدرت کے گویا کے مزاجوں سے شناسا ہے اور ہمیں جانتا ہے, تو ہمارے اشاروں کو سمجھ کر اس کی خبر دے دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ کون کب پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی پیدائش کی خبر ام فضل کو اپنی چچی کو سرکار نے پہلے عطا فرمائی. اور ادب کی بات چلیے تو عرض شفا کے اندر ہے سرکار کے چچا حضرت عباس, ایک دن سرکار اور ان کی ملاقات ہوئی. سرکار ان کا بڑا ادب کرتے تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے, اور بعض روایتوں میں تو یہ کہ سرکار ان کو اپنا والد فرماتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ سرکار کے جو چچا ہے. لیکن ان کا ادب آپ دیکھیے, حضور کی شفقت, حضور کا اخلاق, حضور کا کردار تو وہ ہے کہ چچا ہے میرے, تایا ہے میرے, تو سرکار باپ کا مقام دے رہے ہیں. بڑی تعظیم. جس مسئلے میں وہ آ جائے, سفیان کے مسئلے میں آپ نے دیکھا جنگ ہنین میں واقع گزرا ہے, جس مسئلے میں وہ سفارش لے کر آ جائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ٹالتے نہیں اور چھوڑتے نہیں, بلکہ جس طرح حضرت عباس آتے ہیں سرکار ویسا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دفعہ خوش مزاجی میں بات کری, سرکار نے پوچھا چچا جان آپ مجھ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں, آپ مجھ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں. اب دیکھیں پوچھ لیا, بات ہو گئی, کہہ دینا کہ یہ تک حضور میں عمر سے آپ سے 10-12 سال بڑا ہوں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ شفا کے اندر موجود ہے کہ جب یہ پوچھا تو آپ نے سر جھکایا اور گہری خاموشی کی. پھر سرکار نے فرمایا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں, تو جواب کیا دیتے ہیں, حضور بڑے تو آپ ہیں, بڑے تو آپ ہیں, آپ سے چند سال پہلے پیدا ہو گیا, بڑے تو آپ ہیں, آپ سے چند سال پہلے پیدا ہو گیا. کہ وہ نہ جانتے تھے میرے بھائی کا بیٹا ہے, وہ نہ جانتے تھے میرا بھتیجا ہے, تم سیرت کی کتابوں میں بتا رہے ہو, تم سیرت کی تقریروں بتا رہے ہو, بتانا یہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ حضرت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس یہ چھوٹے سے سرکار کے گھر میں پلتے رہے ہیں, وہ سرکار کے ساتھ آ جاتے تھے. ایک دن سرکار کے اجرے میں سوئے ہوئے تھے, مسلم امام احمد کے اندر ہے, سن بلوک پر ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے لایا, عبداللہ نماز پڑھو گے میرے ساتھ, تعجب کی نماز پڑھو گے میرے ساتھ. کہتے میں فوراً اٹھ گیا اور جلدی سے اٹھنے کے ساتھ, یہ نہیں کہ جوانی کے شباب میں بندے کی لاپرواہی ہوتی, انگریزیاں لے رہا ہے وہ. سرکار نے جب اٹھایا تو فوراً اٹھے, سب سے پہلے وضو کا پانی لے کے سرکار کے دربار میں پیش. یہاں سے علماء نے لکھا کہ مرید کمال یہ ہے کہ وہ مرشد کی خدمت پر معمور ہو جائے, کہ جب وہ وضو کے لیے جائے تو اس پر پانی وہ پیش کرے, جس طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان سرکار علیہ السلام کے حضور ادب کے نظرانے پیش کیا کرتے تھے. پانی پیش کیا, سرکار نے وضو کیا, آپ نے وضو کیا, نماز کے لیے تشریف لائے, تو ایک مقتدی ہو تو یا اس پیڑی کے قریب کھڑا کریں, اگر آپ اس کو کندھے کے قریب کر لیجیے. نماز شروع کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف حضرت عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کیا, اپنے کندھے سے بالکل ملا کر اور ہاتھ اٹھایا نماز کے لیے. جب ہاتھ اٹھایا اور اللہ اکبر کہنے ہی تھے سرکار, تو پیچھے ہٹ گئے. سرکار نے دیکھا کیا ہوا, پھر ہاتھ سے پکڑ کر سیدھا کیا, پھر ہاتھ اٹھایا تو پھر پیچھے ہٹ گئے. تیسری دفعہ میرے آقا نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کندھے سے لگایا ان کے کندھے سے, اور پھر جب ہاتھ اٹھایا تو پھر پیچھے ہٹ گئے. سرکار مڑے اور فرمایا ماں بالا کا ماں بالا کا اب آج ابو کا خلائی فتح نفنی. ابن عباس تجھے کیا ہو گیا, میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں, تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ ابھی بلوغیت کی سرحد پر قدم رکھا ہے لیکن عشق محمدی کے شعور آپ دیکھیے. اللہ اکبر. سرکار کے گھر میں تربیت پائی ہے, ناز و زیبا سرکار کی انتہائی شفقت پائی ہے, لیکن اس کے باوجود روب مصطفی دل سے نہیں گیا ہے. یہ بچے ہیں, سب سے کم عمر صحابی ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں, تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ عرض کی حضور ما کان ینبغی لاحد ان یصلی حذاک انت رسول اللہ. حضور جس کی ماں نے ایسا عظمت والا بچہ جنا ہے جو آپ سے کندھا لگائے, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. کس میں یہ مزار ہے کہ وہ آپ سے کندھا لگا کر نماز پڑھے؟ آپ کو اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے جنہیں جمرے اپنے اس کم عمر اور نو عمر صحابی کے سنے تو سرکار علیہ السلام پیچھے مڑے, فرمایا تو نے کیا کہا؟ کہا حضور ہاں مجھ میں یہ ضرورت نہیں کہ آپ کے برابر کھڑا ہو سکوں, آپ سے کندھا لگا سکوں, اس لیے کہ انت رسول اللہ. یہ نہیں کہا انت محمد بن عبد اللہ, یہ نہیں فرمایا, انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرما اللہم انن بالتالی وفقہ بالدین. مولا میرے اس عاشق کے لیے قرآن کی باریکی, قرآن کے خفار کو کھول دے اور میرے دین کی مکمل سمجھ عطا فرما دے. یہ کم عمر صحابی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے دربار میں پہنچتے اور بڑے بڑے اجندہ صحابہ مولا علی جی سے بیٹھے ہوتے تو ان کے سامنے حضرت ابن عباس دعویٰ کرتے تھے کہ لو باع لی قال بعیری لوجدتہ فی کتاب اللہ, کہ مجھ پر میرے آقا کا اتنا فیضان ہوا ہے کہ بڑی چیز تو بڑی چیز, میری اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے تو قرآن مجھے بتا دیتا ہے. یہ تعظیم مصطفی کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس پر قرآن روشن ہوا, کیونکہ سرکار فرماتے انما انا قاسم واللہ یوتی, میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. کیا بانٹنے والے ہیں؟ وہ کیا دینے والا ہے؟ فرمایا وہ جو دے سکتا ہے میں وہ بانٹ سکتا ہوں. تم اس مخمصے میں کیوں پڑے ہو کہ جناب کیا دے سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو جیسے علم مراد ہے, خزانے نہیں مراد, خزانے مراد تو علم نہیں مراد. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بخاری میں کتاب علم میں آئی ہے, اس سے مراد علم ہے. تو میں نے کہا چلو یہ مان لے کہ سرکار علم تقسیم کرتے ہیں, تو اتنا مان لے کہ سرکار, لیکن بخاری کتاب الزکات میں بھی روایت موجود ہے, کتاب زکات میں بھی روایت موجود ہے. تو سرکار کی صلوات و سلام کے قول کو کسی معاملے کے ساتھ خاص کرنا یہ تمہاری ضرورت ہو سکتی ہے, ہم یہ ضرورت نہیں کرتے. ہم تو منصب نبوت کو دیکھ کے کلام کر رہے ہیں کہ سرکار فرمانے ان نمانا قاسم واللہ یوتی, اللہ جو دے سکتا ہے میں وہ بانٹ سکتا ہوں. اور بانٹ دیا. دیکھو ابن عباس کو کیسا عطا فرمایا, کیسی بھیک ان کے سینے پر رچھاور کی ہے. فرماتے ہیں قرآن کسی سے بات نہیں کرتا, مجھ سے بات کرتا ہے, میری اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہے تو قرآن مجھے بتا دیتا ہے. محبت سے مجھے پاس لیا. آخری موضوع کی طرف ہم چل رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت ادب آپ دیکھیں, ساری رشتے داریاں پری چھوڑی ہیں. غزوہ حدیبیہ جو ہوا, صلح حدیبیہ کا جو سلسلہ ہوا, اس میں کافروں کو یہ فکر تھی کہ مسلمان کہیں ہمیں مار نہ ڈالے, اس لیے کہ عثمان غنی کی شہادت کی جھوٹی خبر جب انہوں نے اڑائی تو 1400 صحابہ نے سرکار کے ہاتھ پر بیٹھ کی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایک ایک جاسو ابو سفیان میں بھیجنا شروع کی, سارے جاسوس سرکار سے متاثر ہو کر آئے. انہوں نے کہا کہ تم ان کے قصیدے کیوں گا رہے ہو؟ تم تو ہمارے بندے ہو. تو کہا جناب ان کا اخلاق ایسا ہے, یعنی صرف اس لیے بھیجا تھا کہ آپ دیکھ کر آؤ کہ وہ لڑنے تو نہیں آتا. سرکار نے فرمایا کہ میں لڑنے آتا تو احرام نہیں آتا, میں لڑنے آتا تو اسلحہ لے کر آتا نا. ہمارے پاس تو صرف وہی اسلحہ موجود ہے جس سے ہم گویا کہ جانوروں کے لیے سبزہ کاٹ سکیں یا جناب کسی جانور کو ذبح کر سکیں, ورنہ ہم تو اسلحہ لے کر آتے. ابو سفیان مطمئن نہیں ہوا, اس نے اپنے اس شخص کو بلایا گروہ میں سے جس پر پورے قریش کو فخر تھا, اور وہ ابھی مسعود جس کی دلیل گزر چکی ہے, لیکن اس سے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں یہاں سے. اور وہ ابھی مسعود جس پر سارے مکہ کو فخر تھا جاسوسی پر, کہا تم جاؤ. انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. صحیح بخاری کتاب المغانی میں روایت موجود ہے کہ جب اور وہ ابھی مسعود پہنچے دربار میں, سرکار علیہ السلام کے سامنے بیٹھے, وہ بات تو اور تھی جب بعد میں وہ مسلمان ہو گئے سرکار کے صحابہ کی تعظیم کو دیکھ کر, وہ موضوع گزر چکا ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, صرف اس کی پہلی ملاقات کا ذکر کر رہا ہوں. جب سرکار کے دربار میں پہنچے, سرکار اپنے سامنے اور وہ ابھی مسعود کو بٹھایا اور کہا بولو اور کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ اپنی قوم کو مارنے آئے ہیں, آپ اگر اپنی قوم کو ماریں گے, آپ یہیں پیدا ہوئے اور یہیں آپ کا سارا معاملہ ہوا, اگر آپ اپنی قوم کو ماریں گے تو تاریخ آپ کو کس نام سے یاد کرے گی؟ سرکار نے فرمایا تم کو کس نے کہا میں اپنی قوم کو مارنے آیا ہوں؟ میں تو عمرہ کرنے آیا ہوں, اگر میں مارنے آتا تو میرے ساتھ اسلحہ ہوتا, میرے ساتھ ایسی بڑی سواریاں ہوتی, لیکن تم دیکھو ہم سب ساری ہمارے سارے ساتھی جو ہے آرام کی حالت میں, کوئی اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو دوران گفتگو آج بھی ہمارے اردو زبان اور ہمارے اس معاشرے ثقافت میں یہ ہے کہ ہم کسی داڑھی والے کو اگر لحاظ دلانا چاہتے تو اس کی داڑھی کا ہاتھ لگا دیں کہ آپ چھوڑ دو, مسئلہ ختم کر دو, اللہ کے والے ختم کر دو اس مسئلے کو. عرب میں یہ طریقہ ہے, تو عروہ بن مسعود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات کرتے تو دوران گفتگو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دو خادم سرکار کی گرد کھڑے ہیں، ایک عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا، عروہ بن مسعود کے سگے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے سرکار کے گویا کے بائیں جانے، اور ان کے ہاتھ میں خنجر ہے جس سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کو لے کر گویا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور عروہ بن مسعود ان کے چچا ہیں، یہ مسلمان ہے وہ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب مغیرہ بن شعبہ اپنے چچا عروہ بن مسعود کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے تو انہوں نے قتل کر دیا اور سارا قریش ان کو مارنے کے لیے دوڑا، تو اب ان کے چچا عروہ بن مسعود نے بے شمار اونٹ گویا کے دیت میں دے کر اپنے بھتیجے کی جان بچائی، تو کتنا بڑا احسان کیا، لیکن سارے احسان ایک طرف سرکار کی ذات ایک طرف. اب دیکھیں مغیرہ بن شعبہ وہاں کھڑے ہیں اور پتا ہے میرا شفیق کاٹا بیٹھا ہوا ہے جن کے گھر وہ پلے ہیں. اب جیسے ہی عروہ بن مسعود نے سرکار کی ریش مبارک اور لقیہ شریف کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ حضور آپ جانے دیجئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ کو آگے کیا، خنجر کو الٹے ہاتھ میں لے کر اپنے چچا کے ہاتھ کو ہاتھ کہا کہ عروہ سرکار کی داڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کرو. جب ہاتھ انہوں نے پیچھے کر لیا، صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، جب دوبارہ گفتگو چلی تو پھر عروہ بن مسعود کے ہاتھ سرکار کی داڑھی کی طرف آئے، تو مغیرہ بن شعبہ نے پھر ہاتھ کو پیچھے کیا اور فرمایا چچا جان یہ ہاتھ دوبارہ نہ آ جائے. جب تیسری دفعہ دوران گفتگو ہاتھ سرکار کی داڑھی کی طرف پڑا، سرکار نے کچھ نہیں کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس خنجر کی نوک ان کے ہاتھ پر چبائی، فرمایا چچا اگر یہ ہاتھ تمہارا سرکار کی داڑھی کی طرف آیا تو یہ لوٹ کر نہیں جائے گا، یہ خدا کے رسول ہے، تو ناپاک مشرک ہے، تو ناپاک ہے، تجھ میں یہ جرت نہیں کہ اللہ کے رسول کی داڑھی کو ہاتھ لگا سکے. تو جب وہ متعجب ہوئے اور سر اٹھا کر دیکھا کہ یہ مجھے چبایا کس نے، تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا اور وہ پہچانو یہ تیرا ہی بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے، یہ تیرا ہی بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. تو یہ صحابہ کا ادب دیکھیے آپ اور تعظیم دیکھیے، سچا ہے، بڑے احترام ہے، اتنا انہوں نے معاملہ کیا، لیکن فرمایا یہ اللہ کے رسول ہے، تو وہ مشرک نجس ہے، تیرے گندے ہاتھ رسول اللہ کے جسم کو نہ لگے، اگر تیسری دفعہ تجھے منع کر رہا ہوں، اب اگر تیرا ہاتھ سرکار کی ریش مبارک کی طرف پڑا تو یہ ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، یہ دوبارہ لوٹے گا نہیں. اور یہی بات ہے ہم اپنی ماں ام المؤمنین ام حبیبہ کے دربار میں دیکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچی اور اسلام نہیں لایا تھا، حضرت امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقد سعید سے مشرف فرمایا تھا، جب وہ گھر میں آئے، جو عورت جو خاتون اپنے باپ کو برسوں نہ دیکھے اور باپ اچانک گھر پہ آ جائے تو اس کے جذبات کیسے ہوں گے، آپ بتائیے، آپ بچے والے ہیں، آپ بتائیے کیفیت کیسی گزرتی ہوگی. لیکن سارے رشتے ایک طرف ہیں، ذات مصطفیٰ ایک طرف ہے، حضرت ام حبیبہ گھر میں ہیں، ابو سفیان آئے، پتا پوچھا کہ میری بیٹی کا گھر کیا ہے، سوچا یہ کہ جناب برسوں کے بعد مل رہا ہوں، بیٹی میرا احترام کرے گی، احترام کرے گی، مجھے بٹھائے گی، کھانا لائے گی، شربت پلائے گی، بڑے ناز و زیبا سے اپنے والد کا احترام کرے گی. جیسے ہی وہ حجرے کے اندر آئے، ام حبیبہ آگے بڑھی کہ ان کو گویا کہ کسی طرف بات کرنے کے لے جائے، وہ جیسے ہی ایک بستر کی طرف بیٹھنے لگے، حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا، باپ نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو، فرمائے رسول اللہ کا بستر ہے، اس پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اس پر کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا. خدا کے واسطے دوستو غور کرو کہ خدا کے رسول کے ساتھ رشتہ صحابہ نے کیسا رکھا ہے. کیا وہ نہ جانتے تھے کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ نہ جانتے تھے کہ یہ آمنہ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ نہ جانتے تھے کہ مکہ میں پیدا ہوئے؟ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ ہے، وہ سب تو جانتے تھے، لیکن واسطے نے یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارداہ انہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کے پاس پہنچتے، تازیات کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جن سے توحید اور صلات کی کئی حدیث مرقوم ہے صحیح بخاری کے اندر شفا میں موجود ہے، کہ جب وہ آتے کہیں سفر سے تو سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں آتے اور کہتے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں سرحد گیا، مجھے کسی نے لوگوں نے کہا، مجھ سے ایک شخص نے کہا جہاں لوگ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پنجابی درود ہے، یہ قرآن و سنت کا درود نہیں ہے. کیا کہنا جو یہ، میں نے کہا شرم نہیں آئی اس شخص کو کہ ممبر پر اتنا بڑا جھوٹ بولا، یعنی کسی کے تعصب میں اپنے لیے تو بندہ کفر نہ مول لے نا. ہاں غصہ کے رسول کو تو ہر مسلمان رگڑتا ہے، لیکن اپنا ایمان بچا کر کہنا کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پنجابی درود ہے، یہ کراچی میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، صبح سرحد میں نہیں ہوتا. ہم نے پشتوں میں بولا کہ مولانا کو بلا لیجیے، دو گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پانچ منٹ جتنا ٹائم دے دیں، ہم ابھی بات کر لیتے ہیں، اور سب سے پہلے جس تبلیغی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں وہ تبلیغی نصاب ہو جائے وہ لیتے ہوئے آئیں. اس لیے کہ جناب آپ کے تبلیغی جواب کے بانی نے تو اس درود کی 36 قسمیں بیان کی ہے. صلوات والسلام علیک یا رسول اللہ, صلوات والسلام علیک یا حبیب اللہ, صلوات والسلام علیک یا نبی اللہ. میں نے کہا یہ پنجابی درود ہے تو تمہارے تبلیغی جماعت کے بانی نے سب سے پہلے یاد کیا ہے اسے. ورنہ اگر تحقیق دیکھی جائے, علامہ شہاب الدین خفاجی جن پر ایسے ملاؤں کی ہزار عزت قربان ہے, مصر کے جیل عالی آج سے 300 سال پرانے حنفی فقہ کے عظیم بزرگ جن کا قاضی بیضاوی پر حاشیہ عنایت القاضی ان کی تحقیق کا منہ بولتا ثبوت ہے, نسیم الریاض سرا شفا میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کا یہ وتیرہ رہا, اہل مدینہ کی عادت تھی کہ جب دربار رسالت میں آتے تو کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ پنجابی درود نہیں ہے, یہ صحابہ کا درود ہے, یہ صحابہ کا درود. بات ذرا غور سے آپ سنیے, ایک جمرن بات نکلی ہے تو میں اس کی وضاحت یہاں پر کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مصنف عبدالرزاق موجود ہے کہ جب وہ آتے سفر سے سرکار کے چہرے کے سامنے آتے اور کہتے السلام السلام علیکم یا رسول اللہ, پھر حضرت ابوبکر کی طرف السلام السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا ابا بکر, اس کے بعد آتے اپنے والد کی طرف کہ السلام علیکم یا ابا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ, اپنے والد کو سلام کرنے کے بعد گھر نہیں چلے جاتے, سرکار کے ممبر کی طرف آتے, سرکار کی ممبر کی طرف آتے. قاضی یاس پانچویں صدی کے محدث سعودی علماء نجدی علماء ان کی تحقیق کو سر پر رکھتے ہیں, کاش اس حوالے کو وہ قبول کریں ہماری اس تحقیق کے ذریعے. قاضی یاس لکھتے ہیں کہ وہ ممبر کی طرف آتے اور واضعاً یدہ اپنے دونوں ہاتھ کو فضا میں لہرا کر سرکار کی ممبر پر مس کرتے, واضعاً یدہ علی مقعد النبی, یہ سرکار جس جگہ پر بیٹھتے تھے اس پر گویا کہ پھیرتے میرے ممبر, ثم وضعهما على وجهه, پھر اس دھول کو اپنے چہرے پر لگاتے تھے, اس دھول کو اپنے چہرے پر لگاتے تھے. یہ کہتے ہیں یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں, یہ غلو کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عمل کیا ہے تمہارے لیے, ہمیں شکر ہے کہ ہم نے یہ عادت صحابہ سے سیکھی ہے. مدینے کی مٹی کسی کو تحفے میں نہیں, تو کہا یہ کیا, میں نے کہا ریونڈ کی نہیں مدینے کی ہے, لے لیجئے اس کو قبول کر لیجئے, یہ شہر مدینہ کی ہے جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے. لا اقسم بهذا البلد, محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے, وانت حل بهذا البلد, اس لیے قسم ہے کہ یہاں تو ہے, مکہ میں تو ہے اس لیے قسم ہے, مدینے میں تو ہے اس لیے مجھے قسم ہے, وانت حل بهذا البلد. تو لہذا شہر مدینہ کی تعظیم اور برکت اور منبر رسول کی تعظیم صحابہ کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی. اس تقریر کو اختتام کی طرف لیتے ہوئے آئیے, مدینے پاک کے عظیم محدث جنہوں نے 50 سال مدینے میں بیٹھ کر سرکار کے روزے کے ساتھ جڑ کر 50 سال حدیث پڑھائی, حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاضی یاز لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ابو جعفر عباسی آیا جو اس وقت کا خلیفہ تھا, اور اس نے مسئلہ پوچھا. توجہ چاہوں گا, یہاں پر عمرہ چل رہا ہے, حج چل رہا ہے, لوگوں کو بڑی اس پر تشویش ہو جاتی ہے, وہاں پر بہت لوگ جھوٹ مسئلہ بتاتے ہیں. آج میں آپ حنفی ہیں نا, ہاں ذرا غور سے سنیے, اور آپ صحابہ کے ماننے والے اس مسئلے کو واضح طور پر سنیے. امام مالک سے ابو جعفر عباسی جو گورنر جو بادشاہ ہے بنو عباس کے اندر, اس کی ایک حیثیت ہے, وہ آ کر پوچھتا ہے کہ میں جس سرکار کے دربار کی طرف جا رہا ہوں سلام کرنے کے لیے, یا ابا عبداللہ, میں عبارت پڑھتا ہوں, یہ حضرت امام مالک کی کنیت ہے, یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ, استقبل القبلہ کا وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب میں سرکار کے روزے پر جاؤں تو دعا قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کروں یا سرکار کی طرف. یہ قاضی یاس سے, قاضی یاس نقل کر رہے ہیں, امام مالک سے بنو عباس سے بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ یا ابا عبداللہ استقبل القبلۃ وادعو اب استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں جب روزہ رسول پر جاؤں تو دعا کے لیے ہاتھ قبلے کی طرف اٹھاؤں یا سرکار کی طرف. امام مالک کیا جواب دیتے ہیں, غور سے سنیے. امام مالک ہیں, اللہ اکبر, جو ماتا امام مالک کے مصنف ہیں, اور آج امت کا 35% حصہ ان کی تقلید کر رہا ہے. اللہ اکبر, فرماتے فقار ولیما تشریف وجہ کا انہ, کیا تجھ میں اتنی ضرورت ہے کہ تو رسول سے منہ پھیر سکے, فرمایا تجھ میں اتنی ضرورت ہے کہ تو سرکار سے منہ پھیر سکے, فرمایا وہوا وسیلتوں کا وہ وسیلت و ابھی کا آدم, وہ تیرے بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کے بھی وسیلہ ہے. فرما الى اللہ تعالی یوم القیامت واستشفی به اللہ تعالی پھر اجابت, فرمایا وہ تیرے لیے اس بات کے شفیع ہیں کہ اگر تو ان کو قریب ہو کر دعا کرے گا تو تیری دعا مقبول ہوگی. فإنه شفیع فلا يرد من توسل به الیہ, ان کی طرف منہ کر کے جو تو دعا کرے گا ان کے وسیلے سے خدا کوئی دعا رد نہیں کرے گا. یہ امام احمد رضا نہیں کہہ رہے ہیں, یہ امام احمد رضا نہیں کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہ بات کہتے ہیں, لیکن انہوں نے کسی سے سیکھی ہے, انہوں نے کسی سے سیکھی, گڑی نہیں ہے, گڑی نہیں ہے, بدعت نہیں جاتی. یہ امام مالک جن کا انتقال سن 180 ہجری میں ہو گیا ہے, 180 ہجری میں کے قریب ان کا انتقال ہو رہا ہے, اور یہ 1426 سے 28 چل رہی ہے. اب آپ دیکھیے وہ بزرگ عالم تابعین کو انہوں نے دیکھا, حضرت انس بن مالک, بے شمار صحابہ کو انہوں نے دیکھا, امت کے اتنے بڑے امام, اگر وسیلہ شرک ہوتا, رسول اللہ کی طرف منہ کرنا حرام ہوتا تو امام مالک کے فتویٰ دیتے, بلکہ اس کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ تمہیں ضرورت ہے کہ تو اپنا چہرہ ان سے پھیر سکے, بلکہ فرمایا ان کے طرف منہ کر کے. آخری بار پھر پڑھتا ہوں, فَإِنَّهُ شَفِيعٌ فَلَا يُرَدُّ مَن تَوَسَّلَ بِهِ إِلَيْهِ. فرمایا جو سرکار کی طرف بڑھ کر وسیلہ پکڑ کر اللہ کی طرف دعا کرتا ہے, فلا یورد, فرمایا اللہ اس کے وسیلے اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو یہ ہے امت کا عقیدہ. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وہاں پر آپ کو کئی لال رومال والے ملیں گے, کہیں گے نہیں آپ ہنفی ہیں ہنفی, تو آپ کہیں گے ہاں میں ہنفی ہوں. کہا امام اعظم نے بھی فرمایا قبلے کی طرف منہ کرو, میں کہتا ہوں جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ فقہ ہنفی پر درست گوئی ہے. امام مالک کا تو مذہب آپ نے سن لیا ہے, ایک مسئلہ کی تو وضاحت ہوگی کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ جناب چہرہ رسول اللہ کی طرف کرنا اور وسیلہ دینا ہے. امام اعظم کا کیا مذہب ہے؟ امام اعظم نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند امام اعظم, آپ خود گھر میں جائیے اردو بازار میں دیکھیے, ہر جگہ کا اردو ترجمہ ملتا ہے. کتاب الحج اٹھائیے, روضۃ الرسول کی بحث اٹھائیے, اس کی آخری حدیث آپ کی یہ ہے اور حضرت امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب دربار رسول کی طرف جائے تو پیٹھ کعبے کی طرف ہو, چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو. یہ کہتے نہیں یہ تو گناہ ہو گیا. میں نے کہا ممبر پر جو تو کر لیتا جمعے کے دن تو چاہیے کہ تو بھی جب خطبہ دے تو پیٹھ عوام کی طرف کرے اور کھڑکی کی طرف نظر کیا کرے, اس لیے کہ کعبے کو پیٹھ ہو رہی ہے. کعبے کو اگر تو کعبہ کعبہ کرتا ہے تو سن, میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ فرائض کی افضلیت ہمارے مقابلے میں, رسول کے مقابلے میں نہیں. میرے آقا بحثی جدید سے کعبے سے سکی کی لگا کے بیٹھے, پھر مڑ کے فرمایا کعبہ تیری عظمت کو سلام, لیکن مومن کی حرمت تیری حرمت پر افضل ہے, مومن کی حرمت تیری حرمت پر افضل ہے. تو فرمایا کہ کعبے کو سجدہ نہیں, سجدہ خدا کو ہوتا ہے. کعبہ تو جہد کو کہتے ہیں, کعبہ تو جہد کو کہتے ہیں. وہ تو صحابہ نے نماز میں سرکار کے چہرے کو دیکھ لیا تھا اور چاہا کہ دل نے یہ چاہا صحیح بخاری میں کہ ہم اپنے منہ کو سرکار کی طرف پھیر دیں. سرکار نے فرمایا پردہ گرا دو عائشہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ نماز کی حالت میں منہ میری طرف کر لیں. تو وہ توحید نہیں جانتے تھے, وہ اسلام نہیں جانتے تھے. اصل یہی تھا کہ رسول کو راضی کرنا ہی دین ہے, رسول کی رضا ہی دین ہے. تو اب آپ دیکھیے امام اعظم کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی, چہرہ رسول اللہ کی طرف ہوگا. یہ فتح القدیر کے اندر بھی ہے. آئیے امام احمد کی طرف چلتے ہیں. آخری بات, امام احمد اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ عینی نے لکھا یہ واقعہ شرح بخاری کے اندر, امدت القاری میں, فرمایا کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کی قبر کو چومنا کیسا ہے, سرکار کی قبر کو؟ تو آپ نے فرمایا مستحب ہے, جائز ہے. سرکار کے روزے کو چومنا مستحب ہے اور جائز ہے. تو علامہ عینی فرماتے ہیں یہ فتویٰ لے کر علامہ عراقی ابن تیمیہ کے پاس گئے اور ابن تیمیہ سے کہا, ابن تیمیہ صاحب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو متبرک نہیں مانتے اور چومنے سے منع کرتے ہیں, اور جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ امام احمد تو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جناب قبر کو چومنا چاہیے. یہ علامہ عینی لکھ رہے ہیں جو حنفیوں کے پیشوا ہیں. بات سنیے, میں تو حیران ہوں یہاں پر ہنسی فرقے والے جا کر وہاں کہتے ہیں یہ جو کہہ رہے ٹھیک ہے. میں نے دیوبندی مولوی کو پکڑا, میں نے کہا کچھ تو شرم کرو یار, تم تو امام اعظم کے مقلد ہو, کراچی میں امام اعظم کے نام پر چندہ گھسیٹتے ہو, یہاں کے ان کی طرف داری کرتے ہو, کم سے کم وہاں بھی تو فقہ ہنسی کی بات رکھو. جو فقہ ہنسی کہہ رہا اس طرف تو جاؤ, کیوں ان دہلیہ کی طرف تم جا رہے ہو؟ کراچی میں جاؤ تو پکے ہنسی مفتی بن جاتے ہو, اور فقہ ہنسی کی تحقیق کہہ کے لوگوں کو گھسیٹتے ہو, ان کا مال گھسیٹتے ہو, اور یہاں آ کے تو ان کا مال گھسیٹنے کے لیے کہتے ہیں ہم تو سب کی طرف ہیں, ہم ہنجی بھی ہیں, ہم شادی بھی ہیں, کیونکہ ہمارا کوئی پیندہ نہیں ہے, اور جس کا پیندہ نہیں ہوتا وہ لڑتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیے الحمدللہ قیامت میں ہم فخر سے چہرہ اٹھا کر امام اعظم کے پاس پہ ہوں گے. امام صاحب اگر ہم نے اس بات کو سمجھا ہے, آپ نے شریعت کو گڑا نہیں ہے, آپ نے شریعت کی صحیح تفسیر اور روح کو بیان کیا ہے. اب دیکھیے کہتے ہیں کہ جب علامہ عراقی یہ مسئلہ لے کر ابن تیمیہ کے پاس پہنچے اور ابن تیمیہ سے کہا کہ ابن تیمیہ صاحب آپ تو کہتے ہیں رسول اللہ کی قبر متبرک نہیں, اس کی نیت کر کے جانا شرک ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے, جو آج بھی حج کی کتابوں میں آخر میں دیا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں, رسول اللہ کی نیت کر کے نہ جائیں. میں نے کہا جب آپ سسرال جاتے ہیں تو سسرال کے گھر کی نیت کر کے جاتے ہیں, سسرالیوں کی نیت کر کے جاتے ہیں؟ تو آپ جب سسرال جائیں تو ساتھ سے ملنے جا رہا ہوں, سسر سے ملنے جا رہا ہوں, سارے سال سے ملنے جا رہا ہوں, اس کی دیوار دیکھنے نہیں جا رہا. میں نے کہا سبحان اللہ, سسرالی اتنے عزیز ہیں کہ اپنے گھر سے نکلو تو ان کی نیت کر کے نکلو, اور رسول اللہ کی طرف نکلو تو رسول اللہ کی نہیں مسجد کی نیت کر کے نکلو. یہ آپ خود فرق دیکھیے, یہ ذہن کا اور ایمان کا دیوالی آپ دیکھیے کہ کیسی فکر ہے. اللہ اکبر, نہ جانے اللہ کے رسول سے اتنا بغض کیوں ہے. اللہ اکبر. اب آپ یہاں پر دیکھیے, جب ابن تیمیہ کو دلیل دی گئی نا تو علامہ عینی لکھتے ہیں دسویں صدی کے حنفیوں کے مجدد ہیں یہ. عمدت القاری شرح بخاری آپ نے لکھی. فرماتے ابن تیمیہ خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا مجھے تعجب ہے امام احمد پر. کیا کہنے لگا؟ مجھے تعجب ہے. اب دیکھو جس کو باپ مان رہا ہے اسی بھی تنقید کر رہا ہے. کہتا ہے مجھے تعجب ہے, اپنے آپ کو غلط نہیں کہنا ہے کہ میرا یہ کام غلط ہے, وہ اتنے بڑے صلحاء نے کیا. کہتے ہیں مجھے تعجب ہے امام احمد پر کہ میں تو انہیں بڑا نیک سمجھتا ہوں اور انہوں نے یہ لکھا ہے. تو علامہ عراقی نے آگے سے جواب دیا, ابن تیمیہ صاحب انہوں نے یہ نہیں لکھا, تم سرکار کی مزار کو چومنے سے متعلق ان کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہو. ان کی تو ہر کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے استاد امام شافعی تھے, اور جب وہ اپنا کپڑا دھونے کے لیے امام احمد کو دیتے تو امام احمد کپڑا دھونے کے بعد پانی پھینکتے نہیں بلکہ اس کو پی لاتے تھے. تو فرمایا جو اپنے استاد کی تعظیم میں اور اس کے تبرک کو نہ چھوڑے تو وہ رسول اللہ کے تبرک کی کیسا احترام کرتا ہوگا. علامہ عین فرماتے جب یہ دلیل علامہ عراقی نے ابن تیمیہ کے منہ پر پڑی تو وہ مبہوت ہو گیا جیسا نمرود ہو گیا تھا. فرماؤ مبہوت ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بنا, اور علامہ عراقی اس دلیل کو لے کر اٹھ گئے. آج بھی امام احمد کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں, اور جب امام احمد کو گرفتار کر کے رکھ دیا گیا تھا, جب گرفتار کر دیا گیا تھا اور آپ کو جب قتل کیا گیا تھا حل کے قرآن کے مسئلے پر, امام احمد خود فرماتے ہیں یہ ابن قدامہ نے علامہ قدامہ نے المغنی کے اندر جو فقہ حنبلی کی سب سے مستند کتاب ہے اس میں موجود ہے. امام احمد کہتے ہیں تمہیں پتا ہے میرے دن کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا میں جب جیل میں آیا تھا نا تو وہ سنہری ڈبی جس میں سرکار کا موئے مبارک تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر آ دیا تھا. فرمایا رات کا وقت ہوتا تھا, میرے جیل میں میرے کمرے میں کوئی نہ ہوتا, میں موئے مبارک شریف کو ہاتھ اپنے سر سے اونچا کر کے پکڑتا اور وہ چمکتا رہتا, اس کو میں ہونٹوں سے چومتا اور سرکار پر درود پڑتا, اس کو ہونٹوں سے چومتا اور سرکار پر درود پڑتا. تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے. پتا چلا کوئی امام میں جی نہیں گزرا, سب عاشق رسول گزرے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں, نیچے کی کھیپ کو نہ دیکھیں. کھیپیں تو زمانے کے حساب سے بدلتی رہتی ہے, لیکن ہم تو ان صالحین کو دیکھیں جن کو فرمایا صراط النبیین انعمت علیہم, چلو ان کے راستے پر جن پر گویا کہ انعام ہوا ہے. اللہ رب العزت ہماری اس تحقیق کو قبول فرمائے. آخر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کیا نبیوں کو بھائی کہنا جائز ہے؟ تو دیکھیے اللہ رب العزت اپنے محبوبوں سے جس انداز میں کلام کرے تو اللہ کا کلام کرنا جائز ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے متعلق جب یہ ارشاد فرمایا وعصا آدم ربہ فغوا, کہ آدم نے پیر رب کی معصیت کی پس وہ بے راہ ہو گیا, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم نے گناہ کر دیا, حضرت آدم بے راہ ہو گئے, کیونکہ وہ ان کے بندے, خدا بات کر سکتا ہے ان سے جیسا چاہے. تو خدا جیسا چاہے اپنے بندوں سے بات کرے. جس طرح کہ دیکھیے اور آیت کریمہ میں آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا, مولا میں نے اپنے ظلم کیا, اب یہ نہیں کہا جائے کہ حضرت آدم ظالم ہے معاذ اللہ, بلکہ اپنے رب کے سامنے عرضی کر رہے ہیں. تو رب اپنے محبوبوں کو جو کہے وہ اپنے رب سے کچھ کہے, اس میں مکالمہ نہیں. لوگ کہتے ہی نبی کو بھائی کہنا جائز, اور قرآن میں آیا آج تراویح کی پہلی رکعت میں ہمارے حافظ صاحب نے روایت پڑھی ہے جو ان کی دلیل بنتی ہے. وہ کہتے ہیں جی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس طرف دوسری جگہ پر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. تو دیکھا یہاں پر قوم عود قوم عاد جو تھی, اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کا تعارف اس قوم سے ان کے بھائی سے کروایا, پتا چلا نبی کو بھائی کہنا جائز ہے. اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا, ہم نے قوم سمود ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. امام شرکی نے کیا جواب دیا اس کا؟ سبحان اللہ, فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو نہیں کہہ رہا ہے, کہیں اللہ کہہ رہا ہے تو نہیں کہہ رہا ہے. تیرا دعویٰ تو جب ثابت ہوگا جب تو یہ ثابت کرے کہ کوئی صحابی کھڑے ہو کر یہ کہے اے محمد آپ ہمارے بھائی ہیں, اے رسول آپ ہمارے بھائی ہیں. تمہارا دعویٰ تو جب ثابت ہوگا, خدا جس انداز میں کلام کرے یہ خدا کو زیبا ہے, یہ ان کا رب ہے. جس انداز میں تعارف کرائے یہ خدا کو زیبا ہے, یہ ان کا رب ہے. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے بھائی, ہم بھائی کیونکہ بھائی کے سامنے آواز بلند کرنے سے ایمان نہیں خراب ہوتا, لیکن رسول کے سامنے بلند کرنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے. بھائی کے آگے چلنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا, لیکن رسول کے آگے چلنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ فرما رہا ہے اللہ رسول کے آگے نہ چلو. پتا چلا رسول کو بھائی کہنا یہ رسالت کی توہین ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. خدا جس انداز میں کلام کرے, وہ کہتے ہیں کیا جناب اللہ نے یہ نہیں فرمایا انما المؤمنون اخوة, کہ سارے مسلمان مومن بھائی ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ مومن نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا؟ ہو الذی واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام مؤمن, اللہ بھی مؤمن ہے. یہاں فرمایا انما المؤمنون اخوة, سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. جناب کہ اللہ کو بھائی کہا جائے گا؟ نہیں. اس آیت کو پورا پڑھیں تو پتا چل رہا ہے یہاں پر سرکار کو بھائی نہیں امت کو آپس میں بھائی کہا جا رہا ہے. دیکھیے آیت پوری پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے, سورہ حجرات آیت نمبر 10. اللہ فرمانا انما المؤمنون اخوة, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, جب تم میں لڑائی ہو جائے تو آپس میں صلح کر دیا کرو. رسول سے لڑائی ہو تو صلح نہیں, وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے, اس سے پھر کوئی صلح نہیں ہوتی. رسول سے لڑائی ہو, بدتمیزی کرے تو اس کی صداقت رہے, صلح نہیں. اس کی صلح یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ سرکار کے ساتھ معاملہ نہیں. اور سارے نزول یہی ہے کہ صحابہ میں آپس میں مخمصہ ہوا, آیت نازل ہوئی کہ تم مخمصہ نہ کرو اس لیے کہ تم آپس میں بھائی ہو. ہاں کوئی اختلاف ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم, تو اس میں صلح کر لو. رسول سے اختلاف کفر ہے, رسول سے اختلاف کفر ہے, اس میں صلح نہیں ہوتی ہے. رسول سے اختلاف توہین ہے, توہین میں صلح نہیں. گستاخ رسول کی صدا قتل ہوتی ہے, گستاخ رسول کی صدا قتل ہوتی ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں جب ہم عظمت رسول پر کلام کریں گے تو وہاں پر بائبل سے بھی آپ کے سامنے اور توریت سے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ گستاخ رسول کی صدا قتل ہے. یہ امریکہ جو اتنا بڑا ماہر انسانیت بن رہا ہے اور لوگوں کو درد دے رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں مارنا نہیں چاہیے, رسول کے استاد کو مارنا نہیں چاہیے. حالانکہ بائبل میں خود لکھا ہے کہ قاضی کی کوئی توہین کرے تو اس کو مار دو, کوئی پاپ یا فادر کی توہین کرے تو مار دو. میں نے کہا تمہارے چرچ کے فادر کی توہین ہو تو تمہاری بائبل میں آ رہا ہے کہ اسے قتل کر دو, تو نبی کی توہین کرے تو اسے قتل نہیں کی جانا. تو یا تو اس بائبل کو من رد بولو جو تم نے اس میں اپنی طرف سے آیت لکھ دی ہے, یا پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ جناب کسی معظم شخص کا استاد باغی ہوتا ہے پوری قوم کا, اور باغی کی صدا قتل ہوتی ہے. اسے معاف کرنا خود ایک بہت بڑی بغاوت ہوتی ہے. جب جسم کے اندر کوئی حصہ ناسور کر جائے تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے, کینسر پکڑ جائے اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اس کو پالنے والا سب سے بڑا دشمن ہے, پالنے کا مشورہ دینے والا وہ طبیب نہیں سب سے بڑا ظالم ہے. اس کو کاٹ کر پھینک دینے والا ظالم نہیں آپ کا سب سے بڑا شفیق ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے تعظیم رسالت کے استعمال پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے مقدس لمحات آپ نے سماعت فرمائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا عمل دیکھا. یہ تو میں نے جلدی جلدی میں اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی, ورنہ اب بھی بے شمار صحابہ کے عمل اور اوتار ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں ایک تاریخ رقم کی. میری ماں ام المؤمنین جانتی ہیں کہ یہ میرے شوہر ہیں, لیکن کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا. حضرت عمر جانتے ہیں کہ یہ میرے داماد ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا. حضرت ابوبکر جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں میری بیٹی اور میرا کیا رشتہ ہے, لیکن کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کاش ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہم لباس میں نہ الجھیں, مقام رسالت کو دیکھیں, تو یقیناً نہ ان کے دربار میں قیام ہونا ہمارے دل کو تنگ کرے گا, نہ ان کا نام چومنے سے ہمارا دل باغی ہوگا, نہ ان کے دربار میں جانے سے ہمارا دل تھکے گا. اس لیے کہ جب ہم مقام رسالت کو دیکھیں گے کہ جناب وہ سب جانتے ہوئے بھی صحابہ کرام آپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں, تو دین یہی ہے. اگر بعون ارشیدی تمام ابو لہبیس, اگر دین کی باتیں ان تک نہ پہنچے تو وہ ابو لہبی ہے, اسلام نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے یہ مختصر سا درس جو دیا گیا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا. طبیعت کی نکاہت کی بنا پر یہ مختصر سی گفتگو ہوئی, دعا فرمائے سے قبول فرمائے. جو حضرات مولائے کریم یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں, فرابی کی ظاہری نکاہت کے بعد بھی تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے یہاں رہے اور ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے رہے, اپنے علم میں عمر میں عمر میں مال کی دعاؤں کے لیے. مولائے کریم میری زبان تو گندی ہے, میں گندا انسان ہوں, لیکن یہ تیرے پیاروں کا ذکر بہت معلہ ہے اور معظم ہے. ان کی برکت سے مولائے کریم ان تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو دلوں میں پریشانیاں رکھتے ہیں مولائے کریم اس کو حل فرما. جو جائز مقاصد رکھتے ہیں مولائے کریم حل فرما. مولائے کریم زلزلہ سے جو متاثر ہوئے ہیں انہیں صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. جو انتقال کر گئے مولائے کریم انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرما, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما. مولائے کریم جو ان کی معاونت کر رہے ہیں مال کے ذریعے دام دنوں میں سخن ہے جیسی بھی معاونت کر رہے ہیں, وہ غیرت کی ایک تاریخ کو رقم کر رہے ہیں. مولائے کریم انہیں دنیا و آخرت کی خوشنودی نصیب فرما, انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما, انہیں اپنی ذات کی خوشیاں نصیب فرما, ان کے ماں سے مزید برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما. مولائے کریم تیرے محبوب بندوں کی خدمت کے لیے انہوں نے رات دن ایک کر کے جو یہ مال بھیجا ہے اس کی برکت سے مولائے کریم انہیں عذاب کی سختیوں سے, قبر کی سختیوں سے, حشر کی گھٹن سے محفوظ فرما لے, اور کل قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہور فرما لے. سر کو جھکا لیجئے, گنبد خضرہ کا تصور کریں. کاش اس منبر کا تصور آ جائے جس پر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ہاتھ کو مس کرتے ہیں اور چہرے سے لگاتے ہیں. وہ کیا جذبہ ہوگا ان کے دل کے اندر کہ وہ گویا کہ اپنے شاگردوں کے سامنے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر لگاتے ہیں. وہ عقیدت تھی کہ میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے تھے. اس گنبد پاک, اس منبر پاک کا تصور کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ یہ محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے اور محبت سے پڑھ لیجیے. کیجئے والحبیب ترجا شفاعتو لکل ہو من الاحوال مقتحم مولایا فمبلغ العلم أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر أنه خير خلق الله كله مولايا آمین یا رب العالمین بحق یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ